Te mennyire érzed szabadnak magad? Ez itt a Fókusz csoport utolsó adása az évben, az évadban, kvázi évadzáró epizód, még egy utolsó videóra visszatértem, hogy lezárjuk rendesen ezt az évadot onnan, ahonnan indult, ugyanabban a szobából, hogy még mindig ennek a szobának van a legjobb akusztikája az összes közül, de hát innen indult január 2-án, és most akkor kezdjük innen is a lezárást. Üdv mindenkinek itt a 2020! És hogy ígértük, el is kezdjük ezt a csatornát. Na nehéz nem visszatekinteni így az utolsó évadzáró részként az elmúlt évre. És hát 2020 az érdekes volt, de hát erről biztos már mindenki beszélt rengeteget, és megpróbálom egy kicsit más aspektusból megragadni. Számomra inkább az volt feltűnő például, hogy mennyire szélsőséges év volt. Ez elég ilyen személyes tapasztalat, de én úgy éreztem, hogy olyan mélységeket és magasságokat, mint ebben az évben, azt ritkán élek meg. Ez érdekes, hogy egy éven belül mennyire változhatnak a dolgok az élet több aspektusából is. Nem fogok mindenkinek szimpatikus lenni, de szerintem az év valószínűleg úgy látom, de lehet, hogy csak próbálom utólag igazolni ezt az egész sok szarságot, de úgy érzem, hogy szükséges volt amúgy, mert hogy a világ halad egy irányba, viszonylag adott pályákon, legyen ez a technológia, a társadalom, minden halad egy irányba, és amikor egy ember például halad egy irányba, fejvesztve, akkor elég csőlátása lesz. És egy ilyen szitu, amit így bedobnak egy problémát, meg kell állnia, megoldania, új aspektusból megnézni a dolgokat, ez mindenképp, szerintem hosszú távon ez egy nagyon hasznos év volt ilyen szempontból, hogy így ámblok az egész világra rá lett dobva egy probléma, azt meg kellett vizsgálni, meg kellett állni, más aspektusokat megvizsgálni, rájönni, hogy milyen törékeny dolgok vannak, amit nem gondoltunk eddig, hogy ennyire törékeny. Az, hogy egy kicsit az egész így megbillent az egész világ, és kicsit új pályára került, ez mindenképp egy pillangóhatáson nem tudjuk, de valószínűleg nagyon sok pozitív dolgot eredményez, ami valahonnan ebből az évből indult, mint a KulturGeeks-es videóban is mondtam. Nézzétek meg. Hát én rossz felemutatok. Egy évvel sem tudtam megtalálni, merre kell mutatni. Ezen év kapcsán rengeteg dologról lehetne beszélni tényleg, de egy specifikus dologról szeretnék beszélni, bár nyilván ezer dologról lehetne, de a szabadság. Szerintem az egy kulcsszó volt ebben az évben. Nagyon sok hatása volt a szabadságra ez az év, ahogy a legtöbben még életükben nem tapasztalták, de lehet, hogy egy csomó példa nélküli volt. Gondolok itt például a karanténra, amit tavasszal azt hittük, hogy az a maximum, de hát most télen rendes kijárási tilalom van. Lassan már 2 hónapja. Ezek olyan dolgok, amit el sem tudtunk képzelni évekkel ezelőtt. Bezártak a helyek, nem lehet kocsmában járni, nem lehet szórakozó helyre járni, nem lehet moziba járni. Szóval a szabadságunk egy csomó helyen lekorlátozódott, egy csomó helyen meg kinyílt. Gondolok itt a home office-ra, az, hogy rengeteg irányban rugalmasabb lett a világ, mert egyszerűen ahhoz, hogy tovább menjen, muszáj volt rugalmasabbnak lenni, és nem lehetett tartani azt, ami eddig volt. És akkor még olyan apróságokról nem beszéltem, hogy a maszkhordás, egyes emberek mennyire, hát mondjuk agyhalottak, hisztiznek azon, hogy ez a szabadságuk óriás korlátozás, hogy nekik maszkot kell hordani a boltban. Most már csomó helyen kint is, bár én volt, hogy ezt megszektem, hogy sétáltam az utcán, nem jött velem szembe fél óráig senki, levettem a maszkot, és kicsit úgy sétáltam, de remélem, hogy azért meg nem visznek börtönbe. De hát nyilvánvaló, hogy miért kell maszkot hordani zárt helyen. Sokan a zászlójukra is tűzték, hogy ez a maszkordás, ez a szabadságuk egy óriási korlátozása. Pedig mekkora szelete ez a szabadságunk korlátozásának így valójában? Hát nem túl sok, mert úgy érezzük, hogy a szabadságunk az nagyon nagyban korlátozódott idén. Ha csak átmenetileg is, de korlátozódott. De hogyha jobban belegondolunk, akkor ez mondjuk 1%-kal több korlátozás, mint amúgy van a világban, mint amúgy, amit megszoktunk. Mert hogy gondoljunk bele, hogy mennyi korlátja van a szabadságunknak így az élet során. Én mondjuk két részre bontanám, hogy így átgondoltam. Az egyik a belső korlátok. Ez már alapból egy, hát eléggé leredukálja a mozgásterünket. Belevenném például a nevelést, mert az az ember lelkében és az ember szellemében az ott lesz amúgy élete végéig, hatással lesz rá, és bizonyos dolgokat felszabadíthat, bizonyos dolgokra meg bekorlátozhat, attól függ, hogy mit neveltek beléd, de az így benned lesz. Lehet ellene menni, csomószor direkt ellene mennek, a fiatalok lázadnak, de az is befolyásolja ugyanúgy. A morális egy korlát lehet. Valamit nem teszek meg, mert szerintem az morálisan már megkérdőjelezhető. Aztán mondjuk ki vannak fizikai korlátaink, szellemi korlátaink. Ez a biológiai mi voltunkból adódik. El kell ismerni, hogy vannak fizikai korlátai az embernek, amik vele születtek, vagy egyszerűen idővel vannak dolgok, amit el kell engedni, ahogy öregszik az ember. És a szellemi korlátok is ilyenek. El kell fogadni, hogyha valakinek valamire nem áll be az agya. És el lehet fogadni, hogy már nem leszel atomfizikus soha. És a szellemi korlátainkat azért feszegetjük nap, mint nap, ahogy nézem az embereknél. Ki tudja, hogy hol vannak azok a határok amúgy. Hogy lenne egy űrlény, aki ezerszer okosabb, minket olyan korlátozottnak látna, mint mi mondjuk egy sejtűt. Úgyhogy el se tudjuk képzelni, hogy a szellemi korlátok mennyire kitulódhatnak, de most maradjunk annyiban, hogy csak így emberhez viszonyítva mindenkinek van egy erőssége. Van akinek mondjuk érzelmi intelligenciája sokkal nagyobb, sokkal empatikusabb, van aki a művészetekben jobb, van aki a tudományokban. Ez teljesen rendben van. De attól még ott van. Ez a kiindulásnak már alapból hát megnyírbálják a szabadságunkat, de ami marad, annak a nagy részét még rengeteg dolog le fogja venni, és az a másik fele a külső korlátok. Például ott vannak a fizikai törvények, ami ellen nem lehet lázadni, nem úgy, mint például az emberalkotta törvények, ami ellen már lehet, bár jó, valljuk be, minden emberalkotta dolog nem tökéletesek, de azért az érdekünket szolgálják így a összképben. Általában, és nem véletlenül vannak, és a legtöbb ember be is tartja őket, vagy nem, de akkor meg még jobban korlátozhatnak később a szabadságodban, vagy hát nyilván, hogyha iparmágnás vagy, akkor lehet egy kicsit elnézőbbek bizonyos törvényekkel kapcsolatban, de hát ez már messzire vezet. De az ember alkotta törvények azért nagyban meghatározzák az életünket, és azok hetente is változnak, mint tudjuk. Megvan a társadalomban is, hogy mi elfogadott, mi nem. Ez nyilván változik az évekkel, az évtizedekkel, és nehéz eldönteni, de ez talán egy külön epizódot érdemel, hogy mi az, ami tényleg a társadalom fejlődése, és 50-100 év múlva teljesen normális lesz, és mi az, ami viszont egy negatív változás. Ezt mindig utólag tudja az ember, amikor ott van, tényleg nehéz eldönteni, hogy mikor állsz ki tényleg egy nemes dologért, egy negatív változás ellen, és mikor egyszerűen nem tudsz fejlődni a világgal. Ahogy az ember idősödik, egyre inkább nehezen halad a korral. Persze ez nem mindenkire igaz, mert van, aki meg fiatal korában már elég rugalmatlan, de úgy általában igaz, mert minél többet éltél bizonyos társadalmi normák között, annál nehezebb lesz elfogadni egy újat. És aztán olyan apróságokról nem is beszélünk, mint például a kressz. Nyilván nem mindenki csak úgy megy az utatokon, mint ahogy akar. Bár vannak olyan országok, és ott már nagyon figyelnek is egymásra, de amúgy annyira nem bánom, hogy Magyarország nem olyan. Én azt mondanám, hogy a marketing is valahol egy korlátozó tényező. A szabadságot korlátozza. Korlátozza az, hogy a szabad döntésedet. Nem feltétlenül az alapján döntesz, hogy tényleg mi a legjobb, hanem a marketing által van, amit előbb észreveszel, valamit jobbnak hiszel, és hasonló dolgokkal próbál befolyásolni, és ezért a szabad döntésedet valamennyire korlátozza. Arról nem is beszélve, hogyha olyan igényeket támaszt fel, ami amúgy nincs is benned, de addig súlykolja, amíg tényleg elhiszed, hogy basszus, nekem erre tényleg van szükségem. Úgyhogy valahol szerintem a marketing is a szabadságod, a döntési szabadságod korlátozására irányul. Nyilván a marketingnek is van pozitív hozadéka, de végső soron mégiscsak arra van, hogy eladjanak neked valamit, és az se baj, hogyha arra nincs szükséged. Korlátokat szab neked a munka, a főnököd, a munkatársaid, hát főleg a főnököd, vagy bárki, aki fölötted van, és meghatároz, hogy mit csinálj, de például akár a család is, vagy a barátok. Vannak kötelező családi, baráti programok, amin még akkor is elmész, hogyha nem akarsz ott lenni, mert illik ott lenni. Furcsán hangozhat, hogy ez a szabadság korlátozása, de hát a szabadság az, azt csinálsz, amit akarsz, és hát ilyenkor pont nem azt csinálod, amit akarsz. De aztán lehet, hogy végső soron jobban jártál, hogy elmentél ezekre, csak lusta voltál abból, meg antiszoz, és néha kell azért, hogy az embert kirugdassák a komfortzónából, de hát ez már egy másik történet. A pénz azért nagyban meghatározza a szabadságod, hogy mennyit tudsz költeni, annak mennyi része megy el az alapvető szükségletekre. Persze van, amire nem jó. Igazi boldogságot nem sikerült senkinek venni rajta. Nem véletlen van rengeteg depressziós millió most, de nagyobb szabadságuk lehet arra például, hogy mit csináljanak, hova menjenek. Pénzért rengeteg lehetőséget lehet venni, rengeteg programot, akár biztonságot, hosszabb életet. Szóval pénzen szinte minden megvehető, főleg fizikai dolgok vagy szolgáltatások, szóval hogyha valakinek kevés van, az azért nagyban korlátozza az embert. Mi értelme van harangoknak? Tényleg? Van órája már mindenkinek. Főleg, hogy 2 percig kongatják, meg reggel 6-kor is, télben is. Miért? Miért? 2020 van. Hol tartottunk? Az egyik legdurvább szabadság korlátozó az idő. Limitált a rendelkezésedre álló idő, és lehet nagyon hatékonyan kihasználni, és lehet jól eltrógárkedni. Igen. Igen. De még hogyha a leghatékonyabban használod ki az idődet, akkor sem lesz mindenre idő. Már beszéltünk a 6 lépésen, van egy epizód róla, 4 Burner Theory-ról. Van 4 doboz, ez a család, a barátok, az egészség és a munka, és hogy abban, hogy nagyon kiemelkedő legyél egyben vagy kettőben, az muszáj a másik kettőt elhanyagolni. Ahhoz, hogy valamiben, mert tényleg így szupersztár legyél, ahhoz tényleg mind a 3 másikat el kell hanyagolni. Nyilván ezzel lehet trükközni, meg árnyalni a képet, de nyilván, hogyha valamiben kiemelkedőek akarunk lenni, akkor lesznek az életnek területei, amit muszáj lesz elhanyagolni. És idővel tényleg az ember rájön, hogy fele annyi dologra sincs ideje, mint szeretné. Egyetemen ez még nem tűnt fel nekem, maximális sok időszakban, bár én nem voltam ott se egy nagyon szorgalmas gyerek, hogy úgy mondjam, de egy idő után nincs mindenre idő, sőt, úgy érzi az ember, hogy semmire nincs idő. Ja. Azzal, hogy valamiben időt raksz, másik dologtól mindenképp elveszel, szóval az idő talán a leginkább korlátozó dolog, és az egyik legértékesebb dolog. Ott van például a szülőség is, aminek 1000 pozitív oldala van, de hát azt nem lehet vitatni, hogy igenis nagyban korlátozza a szabadságot, még ha csak átmenetileg is, mondjuk az átmenet az jó pár év, egy gyerek mellett, főleg egy csecsemő mellett, hát nem azt csinálsz, amit akarsz, max este, miután lefeküdt. És akkor meg már inkább aludni akarsz. Na mindegy, majd erről lesz egy külön rész is, de habár rengeteg pozitív dologgal jár, és hosszú távon ez többszörösen visszaadja az élet ezt a dolgot, de az vitathatatlan, hogy azzal, hogy valaki szülő lesz, hirtelen nagyon megváltozik az élete, és a szabadság is hát korlátozódik. Nem azt csinál, amit akar. Nem csak magának él. Külső tényező, ami nagyban meghatározza a szabadságot, hogy hova születtél, kikhez születtél. Nem egy ideális világban élünk, úgyhogy végsősorban nem lesz mindegy, hogy valaki a budai villágba született, vagy egy borsodi zsákfaluba, cigánysorra. Ez igenis predesztinál, és van, aki ellene tud menni, van, aki ki tud ebből lépni, az nagyon szerencsés. Hiába nyomorba született, ez még nagyobb motiváció, hogy ő följebb menjen, és valaki hiába budai villába született, ez olyan hatással lesz rá, nem küzd semmiért, és szépen lassan lesüllyed, és boldogtalan lesz. Nem a boldogságot határozza meg, de a lehetőségeket, az mindenképp. És hát az életrendje, hogy úgy mondjam, hogy ki van találva az ilyen klasszikus blokkok, az iskola, a munka, a nyugdíj, amik a mai társadalomban normálisak, és nem véletlen. Az életet szakaszait meghatározza, és nagyon nehéz ezeknek a ellene menni, sőt, szinte el se tudjuk képzelni, hogy ezeket az életszakaszokat hogyan lehet másképp megvalósítani, de meg lehet, csak nem arra van beállva a mai világ, hogy ezt motiválja. És még rengeteget sorolhatnánk, ezek közül van, amelyik pár hónapos, pár év alakult ki, de van, ami már évezredek, évmilliók óta már a evolúcióval együtt alakult ki, ezek a korlátozási tényezők, de ott vannak. És hogyha ezt az egészet vizsgáljuk, akkor ez az év igazából nem tett hozzá, vagy vett el, nem befolyásolt. A hiba határ az a változás, amit ez okozott. Bizonyos szemszögből elenyésző. Most az, hogy maszkot kell hordani, vagy sem, most tényleg ez volt az a pont. Főleg, hogyha onnan nézzük, hogy ez a sok korlátozás után megmaradt szabadságodnak a hány százalékát használod ki. Mert az még kevesebb, sokkal kevesebb, mert hiába korlátoz ennyi dolog, még mindig rengeteg lehetőséged van az életben. Ezeknek nagyon kis részét használjuk ki, pár százalékát szerintem. Annak, amit tényleg csinálhatnánk, amennyi lehetőségünk tényleg lenne. Felmondhatunk, hogyha nem tetszik a munkánk, csak hát mondjuk kényelmesebb, meg biztonságosabb megmaradni a segünkön, még ha nem is szeretjük a munkánkat. Kockázatokat vállalhatnánk sokkal többet, de sokszor kényelmesebb és biztonságosabb nem meglépni ezeket. Tanulhatnánk rengeteg dolgot, fejleszthetnénk magunkat, de hát sokkal kényelmesebb nem ezt tenni. Tüntethetnénk, felszólhatnánk az igazság mellett, de rengetegszer kényelmesebb otthon ülni, vagy valami más csinálni, amit szeretünk. A kényelem az egy kulcs szó, mert és erre szerintem nem jövök rá először, a szabadság az egy fizetőeszköz, amiért kényelmet lehet venni. Bár lehet, hogy ez hülyeség, de valahogy egyszer végigolvastam egy könyvet, ami nem erről szólt, de valahogy utána elgondolkoztam, hogy anarchia lenne, és nem lennének államok, akkor nagyobb lenne a szabadságunk, de sokkal könnyebben megölhetnének az utcán, kirabolhatnának, valószínűleg nem tudnánk elmenni a szupermarketben mindenfélet megvenni, amire szükségünk van. Úgyhogy valamennyire ahhoz, hogy biztonságosabb és kényelmesebb legyen az élet, mindig a szabadságoddal fizet. Persze fenntartom azt is, hogy ez lehet, hogy nem igaz, mert ha megnézzük, hogy milyen volt a világ 50 évvel ezelőtt, vagy 100 évvel ezelőtt, lehet, hogy sokkal szabadabb most az élet. Szabadabban utazhatunk a világba, szabadabban fejezhetjük ki a véleményünket, és rengeteg területen az élet az szabadabb lett. Elköltözhetünk rengeteg helyre, ott élhetünk, ott dolgozhatunk, otthonról dolgozhatunk, szóval úgy érzem, hogy valahogy nőtt a szabadságunk, de nyilván valamilyen szabadságot feladtunk érte szerintem. A privát szférát azt például elég szépen feladtuk az internet korával és az internet kényelmével. Valahol az igaz szerintem, hogy hosszú távon az látszik, hogy régen sokkal nagyobb volt az ember szabadsága bizonyos tekintetben, bár akkor más korlátozta nyilván. Csak hogyha így nagyobb távlatokban nézzük a dolgot, az ősembertől kezdve, akkor láthatóan csökkent a szabadságunk, de közben életünk minősége valószínűleg, hát még az sem biztos, hogy boldogabbak az emberek, de az valamennyire valószínűleg biztonságosabb az életük és kényelmesebb. Ez biztos. Az, hogy boldogabb, az már nem biztos. A boldogság nincs benne az egyenletben. Az már egy másik érdekes kérdés, hogy vajon ezen az úton hol tartunk? Még meddig korlátozódhat a szabadság? Mennyi szabadságot adunk még föl majd, hogy cserében mondjuk kényelmet kapjunk? Hogy hol tartunk ezen az úton? Hol vagyunk a skálán éppen? Milyen aránynál? Nem tudom, ezt majd nyilván majd kiderül több száz, több ezer év múlva. Ez nem azt mondom, hogy gond, és hogy ez baj, mert az a több szabály bár korlátoz mindenkit, azért a legtöbb embernek érdeke, hogy más ne csinálhasson azt, amit akar. Hogy egy társadalomként együtt tudjunk élni, ahhoz kellenek ezek a szabályok, és az, hogy társadalomként ilyen olajozottan működik az egész, kell az, hogy a szabadságot korlátoz. Arról már megoszlanak a vélemények az okosak között is, hogy ez a korlátozás ez milyen formában és milyen szinten legyen. Hát ezt még szerintem máig nincs egy ilyen bevett dolog rá, mert országonként változik. De láthatóan még mindig rengeteg szabadságunk van, amit nem használunk ki, amit még be tudnánk váltani. De mégis most idén így éreztük egy kicsit ezt a dolgot, hogy a szabadságunk egy nagyon pici százaléka is milyen mélyen tud érinteni minket. Legalábbis nekem ez egy nagy tanulság, hogy csak pár kis korlátozás van az eddigi életünkhöz képest. És mégis nehezen éljük meg. Nagyon sokan. Ez egy érdekes dolog szerintem, hogy kihasználom a szabadságom 20%-át, akkor most csak 19-et tudok kihasználni, és ez az 1% is milyen fájó tud lenni. Úgyhogy az az egyik fő kérdésem idénre, hogy vajon amikor visszakapom ezt az 1%-ot, és újra mehetek mindenfele, újra beültek egy kocsmába, újra kimentek éjszaka, annélkül, hogy igazolást kell írnom magamnak, és minden ilyen korlátozás fel lesz oldva, akkor vajon emlékezni fogok-e arra, hogy mennyire értékes az a kis százalék is. Mennyire fog bennem megragadni az, hogy igenis mennyire értékes fizetőeszköz a szabadság. És talán a legfőbb kérdés számomra, hogy amikor visszakapom ezt a kis szabadságot, és azt az 1%-ot oda tehetem a 19 mellé, hogy és újra élhetek 20% szabadságommal, akkor olyan eszembe jut, hogy mennyire nem használom ki azt a maradékot, ami még ott van. Vajon 2020 emlékeztete majd örökre arra, hogy mennyire nem használom ki azt a szabadságomat sem, ami ott hever előttem. Vajon amikor újra beülök egy kocsmába, és elégedettem megiszom a sörömet egy társaságban, úgy, ahogy már hónapok óta nem ihattam meg, akkor vajon emlékezni fogok arra, hogy ezt a szabadságot talán ennél jobban is ki lehetne használni. Ez volt idén a fókuszcsoport, ez volt az első évad, jövőre ismét találkozunk.